ہم مزارات کی پیٹھ نہیں کرتے مگر مسجد کی پیٹھ کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ مزار کے اندر ایک بزرگ موجود ہے، شخصیت موجود ہے، تو اس کا مطلب یعنی کہ ادب اس طرح کرنا کہ اس کو پیٹھ نہ کرنا، یہ ہمارے یہاں کا عرف ہے، رواج ہے۔ تو ادب اور بے ادبی کا تعلق، ایک حصہ اس کا ایسا ہے کہ اس کا تعلق عرف پر ہوتا ہے۔ ہاں، قرآن و حدیث نے جس کا حکم کر دیا کہ اس کا ادب کیا جائے تو اس پہ عرف نہیں بلکہ یہ حکم ہے، لیکن عام طور پہ جو اس طرح کے آداب ہوتے ہیں یہ عرفی ہوتے ہیں۔ تو صاحب مزار کو پیٹھ نہ کرنا یہ عرف ہے، اور مسجد کو پیٹھ کرنا یہ بھی عرف ہے کہ لوگ مطلب مسجد کو پیٹھ کر کے چلتے ہیں اور اس کو کوئی بے ادبی تصور نہیں کرتا۔ ہاں، اگر ایسا دور آ گیا کہ لوگوں نے مسجد کو پیٹھ کرنا چھوڑ دیا تو بے ادبی ہوگی، یا اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ میں مسجد کو پیٹھ کیوں کروں اور وہ پیٹھ نہیں کرتا، اس کو برا بھی نہیں کہا جائے گا، جائز، مطلب مباح، بلکہ حسن نیت کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے گھر کو پیٹھ نہ ہو اس طرح الٹا چلتا ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں میں فتنہ نہ ہو، اگر لوگ تزہیق کرتے ہیں اس پر برا بھلا اس کو کہتے ہیں تو اس کو اس طرح کی مطلب یعنی کہ نئی چیز شروع نہ کرے کہ جو جس کی اصل مباح ہے، اور لوگ برا بھلا کہہ کر بےچارے ایزائے مسلم کا باعث بن کر اپنے اعمال نامے میں کبائر لکھوا رہے ہیں، اس لیے بچنا بھی چاہیے۔ تو موقع محل کے حساب سے، جیسے کہ مطلب یہ کہ کعبۃ اللہ شریف کو پیٹھ نہ کی جائے، الٹا چلا جائے، اگر پھر بھی کوئی پیٹھ کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہے۔ اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پورا انوار کو الحمدللہ مطلب ہم پیٹ نہیں کرتے، ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم پیٹ کریں، تو یہ مطلب کار ثواب ہے۔ حالانکہ وہاں کوشش کی جاتی ہے، بعض لوگ مطلب وہاں تنخواہ دے کر مامور کیے جاتے ہیں کہ بے ادبی کروائیں، یہ پتہ نہیں کیا وہاں کی مطلب یعنی کہ لوگوں کا ذہن ہے بعض لوگوں کا، تو وہ بھلے کہیں کہ کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرو مگر کعبے کے کعبے کو پیٹ نہ کریں، سنہری جالیوں کو پیٹ نہ کریں، کہ سنہری جالیوں کو پیٹ کریں گے تو صاحب مدار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ ہو جائے گی۔ تو کعبے سے کعبے کا کعبہ افضل ہے، سرکار ہمارے افضل ہیں یقیناً کعبہ شریف سے۔ اب اس میں واللہ اعلم کہنے کو بھی جی نہیں کا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا ہی دیا ہے، نہیں یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق میں افضل ہیں، تو ان سے زیادہ کسی کو افضل مانے گا تو کافر ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔